بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: كتاب الحج، وهو أحد أركان الإسلام. حج موجة katika nguzo za Uislamu. Wayajibu ala kulli mukallafin mustati'in as-sabila fi badanihi wa malihi. Haji ni wajib kwa kila mukallaf mwenye kuweza njia, mwenye uwezo wa kusafiri. Fi badanihi, katika mwili wake. Wa malihi, na mali yake. Fi umrihi maratan wahida, wajibu wa haji ni katika umri wake mara moja tu. Waqad qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu ibada zenu hizi za haji, chukueni kwangu ibada zenu. Masahaba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa na masahaba wake katika hajjatul wada, kwa hiyo alikuwa akiwaambia hivyo: khudhu anni manasikakum, sababu masahaba ilikuwa wanamfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fa alaina liftida'u bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi kulli ma kana yaquluhu wa yaf'aluhu fil manasik, ni juu yetu kumfuata Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam katika kila alilokuwa akilisema na akilifanya katika hizi manasi. Wadhalika annahu lamma hajja sallallahu alayhi wa sallam ahrama huwa wal muslimun min dhil hulaifa, Mtume sallam alipohiji hajjatul wada alihirimia yeye na waislamu wengine. Dhil hulaifa, miqatu ahli al madina, miqati ya watu wa Madina ni dhil hulaifa, takriban kilomita 13 kutoka Madina au kutoka al-Haram an-Nabawi mpaka hapa dhil hulaifa, miqati watu wa Madina. Wa waqata li ahli kulli qutrin miqata, akawekea watu wa kila upande akawekea miqati yao. Li ahli Najdin qarna al-manazil, amewekea watu wa Najd qarnu al-manazil. Wa li ahli al-Iraq dhata irqin, watu wa Iraq yakawekea dhatu irqin. Wa li ahli al-Maghrib al-Juhfa. Wa li ahli al-Yaman ya Lamlam. Wa qala hunna lahunna wa liman ata alayhinna min ghairi ahlihinna, hizo miqati hizo ni za wao na za wenye kupita kwao wengine ambao wanapita katika miqati hizo. Min ghairi ahlihinna, katika isiyo kuwa watu wao. Wa man kana duna dhalik famiqatuhu min ahlihi, ambayo yuko nyuma ya miqati yake, yuko nyuma ya hizo miqati, miqati yake ni hapo kwa ahli zake. Mtu ambaye yuko nyuma ya zile miqati, yani yuko baina ya Makka na Dhil Hulaifa, yule anahirimia hapo hapo alipo nyumbani kwake, halafu anakwenda Makka. Hatta ahlu Makka yuhilluna min Makka, mpaka watu wa Makka wanahirimia pale pale Makka, hawendi katika miqati zile zilizowekwa. Tayyib, asharih yakulu: qala qawluhu wa huwa ahadu arkani al-islam, haji ni moja katika nguzo za Uislam. Kama qala sallallahu alayhi wa sallam: buniya al-islamu ala khams, wa dhakara min hadhihi al-arkani hajja baytillahi al-haram, akataja katika nguzo hizi haji kukusudia nyumba ya Allah tukufu, liman istataa ilayhi sabila, kwa mwenye kuweza njia ya kuendea huko. Kwa haji ni wajib kwa mwenye uwezo. Kauluhu wa yajibu ala kulli mukallaf, ni wajib haji kwa kila mukallaf. Wa qad dalla ala wujubi alhajji qawluhu ta'ala walillahi 'ala an-nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Allah subhanahu wa ta'ala amewajibishia watu kukusudia nyumba hiyo tukufu yule mwenye kuweza njia ya kufikia huko. Wal muradu bil mukallaf al-aqilul baligh, maksudiwa mukallaf ni mtu aqil baligh, mwenye akili aliyebalighi. Fa innal majnuna la yajibu alayhi alhajj, majnun mwenda wazimu haipasi juu yake hajj, wala yasihhu minhu, wala haisihi kwake hajj. Liannahu qad rufi'a anhu qalamu at-taklif, sabu majnun ameondoshewa au imeondoshwa kwake kalamu ya kukalifishwa. Haambiwi halazimishi kuswali wala jambo lolote, sababu ni majnun, hana akili. Waliannahu la yatamahadhu lahu niyatun sahiha, na kwa sababu haisafishiki kwake nia iliyo sahihi, kwa sababu hana akili. Wa amma albalighu fahuwa alladhi yajibu alayhi alhajju, ama mtu baligh ndiye ambaye yajibu alayhi alhajju. Fa in kana linsanu sabiyan lam yablugh, akiwa mtu ni mtoto bado hajabalighi, lam yajib alayhi alhajju, huyu pia haipasi juu yake haji. Wasawabu anna sabiyya yasihhu hajjuhu, na sawa kauli ya sawa ya sahih ni kwamba mtoto yasihhu hajjuhu, inasihi haji yake mtoto. Lakinahu la yujzi'u an hajjati alislam, lakini haji yake hiyo haimtoshelezi na haji ya Uislamu, yani akibalighe lazima ajihiji tena hajjatul islam. Lakini akihiji mtoto haji yake ni sahihi, na mzazi anapata thawabu kwa ile haji ya mtoto wake. Wa yadullu ala dhalika ma warada fi hadith ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam laqiya rakban bir rauha faqala man al-qaum, Mtume sallam alikutana na wasafiri katika mahali panapoitwa Rauha, akawauliza ni kina nani. Qalu al-muslimun, wakasema sisi ni Waislamu. Qalu man anta, wakamuuliza Mtume wewe ni nani. Qala rasulullah, farafa'at imra'atun sabiyyan laha, mwanamke mmoja akamuinua mtoto wake. Faqalat, akauliza ali hadha hajjun, je huyu ana haji. Qala na'am, Mtume akasema ndio. Walaki ajrun, na wewe una thawabu. Walam tarfa'u illa lisigharihi, hakumuinua isipokuwa kwa udogo wake, mtoto bado ni mtoto ndo akamuinua. Fala'allahu lam yakun mumayyiza, pengine hakuwa ni mpambanuzi, bado hajafikia umri wa upambanuzi. Faman lam yakun mumayyizan nawa anhu waliyuhu, mtoto ambaye bado hajafikia upambanuzi, hajafikia miaka saba, labda minne mitano, nawa anhu waliyuhu, wali wake atamnuilia. Watafakadahu fi arkani lhaji, na atamchunguza katika nguzo za haji zote azitekeleze. Kauluhu mustatii sabil, mwenye uwezo wa njia. Fi badanihi wa malihi, katika mwili wake na mali yake. Yushtaratu liwujubi alhaji alistitaa, hushartiwa kwa kuwa wajibu wa haji uwezo, awe mtu ni muweza. Faman lam yakun mustati'an lam yajibi alhaju alayhi, ambaye si muweza haji haipasi juu yake, kama hana uwezo wa gharama zile za haji, inakuwa haji kwake si lazima. Waqad ikhtalafa alulama fi haqiqati alistita'a almashruta fi lilhajj, maulama wamekhtalifiana katika huu uwezo wenye kushartiwa katika haji. Fakala limamu Shafi'i wa Ahmad, hiya listitaatul maliyya, ni uwezo wa kimali. Faman kana mustati'an bimalihi wajaba alayhi alhajju, ambaye ni mwenye uwezo kwa mali yake huyo ni wajibu kwake kuhiji. Fa in istata'a bibadanihi hajja bibadanihi, akiweza kwa mwili wake atahiji kwa mwili wake. Wa illam yastati'a bibadanihi wajaba alayhi an yuniba ghayrahu min malihi, kama hana uwezo kwa mwili wake lakini ana uwezo wa gharama, ni wajib ampe naibu mtu mwingine kutokana na mali yake. Wastadallu ala dhalika bimaana listitaa fi lugha, wametolea dalili hilo kwa maana istitaa katika lugha. Wa bima warada anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fassara listitaa bizadi warrahila, pia kwa iliyokuja kutokana na Mtume sallam kwamba alifasiri istitaa kwa zadi na rahila, chakula na mnyama wa kusafiria. Alqawlu thani anna listitaa yuradu biha alistitaatu albadaniya, uwezo wa mwili. Wahadha huwa madhhabu limami Mali. Wadhahaba limamu Abu Hanifa anna listitaa tashmalu listitaata albadaniya walmaliya. Alimamu Abu Hanifa yanasema uwezo unakusanya uwezo wa mwili na uwezo wa mali, yani mtu ana afya yake si mgonjwa pia ana uwezo wa mali. Wa huwa dhahiru kalami almuallifi huna qawluhu fi umrihi maratan wahida, katika umri wake mara moja. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qal ayuha an-nasu inna Allah qad kataba alaykum al-hajja fahujju, Allah amekufaradhishieni haji kwa hiyo nendeni mkahiji. Faqila lahu sallam afi kulli amin ya rasul Allah, je ni kila mwaka hii haji ya rasul Allah? Qala law qultu na'am la wajabat, law nikisema na'am ni kila mwaka ingepasa haji kila mwaka. Alhajju marratun marratan wahida, haji ni mara moja tu katika umri. Qawluhu wa qad qala sallallahu alayhi wa sallam khudhu anni manasikakum, chukweni kwangu ibada zenu. Fa alaina liqtida'u bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi kulli ma kana yaquluhu wa yaf'aluhu fil manasik, ni juu yetu kumfuata Mtume sallam katika kila analolisema na analolifanya katika ibada hizi. والأصل في الحج الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم, أصل katika haji ni kufuata vitendo vya Mtume صلى الله عليه وسلم. لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم, chukueni kwangu ibada zenu. ومن هنا فإن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في أيام الحج, vitendo vya Mtume sallam alivyovifanya katika siku za haji. إن كانت ليست من المناسك فلا تدخل في أعمال الحج, vitendo hivi alivyovifanya vikiwa si katika ibada za haji haviingii katika hizi amali za haji. وإن كانت من المناسك فالأصل وجوبها حتى يقوم دليل على أن ذلك الفعل ليس بواجب, لكني vikiwa vitendo hivyo alivyofanya ni katika ibada za haji asli ni kuwajibika kwake, ni wajibu wa vitendo hivyo mpaka iwepo dalili, isimame dalili kwamba kitendo hicho si wajibu. ثم ساق المؤلف حجة النبي صلى الله عليه وسلم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقد اختصرها الشيخ رحمه الله من حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه. المواقيت قوله وذلك أنه لما حج صلى الله عليه وسلم أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة, ثم الفحيج الحرمية يينا وإسلام بال ذي الحليفة. المراد بالإحرام النية الجازمة بالدخول في النسك واجتناب المحذور. فإذا نوى الإنسان الدخول في النسك قيل قد أحرم. Kuhirimia ni ile kunuia. Kwa mtu akinuia kuingia katika ibada ya haji, huambiwa amehirimia. Walau lam yalbas al-izara wa ar-ridaa ba'du. Hata kama bado hajavaa hiyo izar na rida. Walau lam yulabbi ba'du. Hata kama bado hajatoa zile talbia. Fa idha nawa al-insanu biqalbihi ad-dukhula fi an-nusuk qila ahrama. Akinuia tu mtu kwa moyo wake kuingia katika ibada hizo huambiwa ahrama. Wa amma at-talbiya fa hiya nusukun mustaqillun. Ama talbiya ile labbaik allahumma labbaik, ile ni ibada pekee, ile ni ibada pekee yake mustaqil kuleta talbiya baada al-ihram. Wa tarku al-makhit tarku limahdhurin min mahdhurat al-ihram. Kuacha nguo iliyoshonwa, hii ni kuacha jambo lililoharamishwa katika mambo yenye kuharamishwa ya ihram. Ni nguo mbili tu anazivaa mwanamume, nguo ambazo hazikushonwa, hazikuzunguka kiungo. Ama mwanamke yeye anavaa na ihrimia kwa nguo yoyote anayotaka, lakini mwanamume ni nguo mbili tu, izar na rida, nguo ya chini na nguo ya juu. Kauluhu wa waqata li ahli kulli qutrin miqata. Amewawekea watu wa kila upande, kila jimbo miqati yake. Li ahli Najdin qarnan manazil, wa li ahli al-Iraq dhata irqin, wa li ahli al-Maghrib al-Juhfa, wa li ahli al-Yaman yalamlam, wa qala hunna lahunna, waliman ata alaihinna min ghairi ahlihin. Akasema miqati hizo ni za watu wao, watu wa huko. Lahunna, waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. Na pia miqati hizo ni za wenye kwenda katika miqati hizo, min ghairi ahlihinna, wasio kuwa watu wa huko, wakipitia. Watu ambao si wa kule wakipitia katika miqati zile pia wanahirimia hapo. Kama watu wa huko East Africa mara nyingi wanapitia Madina, kwa wanahirimia hapa miqati ya watu wa Madina, Dhil Hulaifa. Wa man kana duna dhalika famiqatuhu min ahlihi. Ambao wako nyuma hizo miqati, miqati yake ni katika kwa ahli zake, yani hapo hapo nyumbani kwake atahirimia hapo hapo. Hatta ahlu Makka yuhilluna min Makka, mpaka watu wa Makka pia wanahirimia pale Makka. Walihramu la budda an yakuna min almiqat, na ihram lazima iwe ni kwa katika miqat, lazima kuhirimia katika miqat. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam waqata hadhihi almawaqit, mtume ameweka miqati hizi. وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. Katika wale wanaotaka kuhiji na kufanya umra, ndio ambao ni wajibu wahirimie. Kama mtu aingia Makka bila kuhirimia, si lazima, bila kufanya umra au haji, haambiwi kwamba lazima ahirimie. Lakini wale wanaotaka kuingia Makka kwa ajili ya ibada ya haji na umra, lazima wahirimie katika moja katika miqati hizi. Wa man kana ahluhu duna dhalik fa min haythu ansha'a, na ambaye watu wake wako nyuma ya hiyo miqati, huyo atahirimia hapo anapoishi. Hatta ahlu Makka min Makka, watu wa Makka pia wanahirimia pale pale Makka kwa ajili ya haji ama kwa ajili ya umra, wanahirimia Masjid Aisha au Tanaim. Na mahali panaitwa Tanaim, watu wa Makka wanahirimia kwa ajili ya umra ama kwa haji, wanahirimia katika nyumba zao. Hapa anasema fa idha arada ahlu Makka alhajja fa innahum yuhrimuna min Makka, watu wa Makka wakitaka kuhiji wanahirimia hapo hapo Makka. أما إذا أرادوا العمرة فالصواب أنهم لا بد أن يذهبوا إلى أدنى الحل. أما وكتك عمرة ساوى نكوان بواو لازيما ويندي نيوما يحل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم خارج حدود الحرم. Mtume صلى الله عليه وسلم alimuamrisha Abdul Rahman ibn Abi Bakar amfanyishe umra Aisha, yani ende naye akahirimie umra Aisha Tanim nje kidogo ya mpaka wa Haram. Baada ya kuingia katika siku zake katika Hajjatul Wada, ndipo Mtume صلى الله عليه وسلم akamuamrisha ndugu yake ende naye hapo Tanim akahirimie umra. Wal aslu fil maawamiri an takuna ala alwujub, na asli katika amri hizi ni kuwa ni za wujub. Amma man kana maskanuhu baina hududi alharam, ama ambaye nyumba yake iko baina ya mipaka ya haram, wa baina almawaqit, na baina hizi miqat, fa innahu idha arada alihrama ahrama min maskanihi, huyo akitaka kuhirimia atahirimia katika nyumba yake. Wa amma man kana waraa almawaqit fa innahu la yuhrimu illa inda almawaqit, ama ambaye yuko nyuma ya miqat huyo hatahirimia isipokuwa kwenye miqat. Ni jambo la wajib katika wajibatul haji wal umra alihramu min almiqat. Wa idha ahrama qabla dhalik خالف السنة وانعقد إحرامه, akihirimia kabla hizo miqat atakuwa mikhalif sunna na ihramu yake imesihi, lakini itakuwa mikhalif sunna sababu mtume hakuhirimia pale Madina, alihirimia katika miqat Dhul Hulaifa. Wa wal mawaqit allati waqqataha Rasulullah صلى الله عليه وسلم هي أولها ذو الحليفة وقد وقته صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة, وثانيها قرن المنازل لأهل نجد, وثالثها ذات عرق لأهل العراق. وفي عهد عمر جاء أهل العراق إليه, katika zama za Umar walikuja watu wa Iraq wa Umar, فقالوا إن قرنا جور عن طريقنا فوقت لهم ذات عرق. إن قرنا يعني قرن المنازل جور عن طريقنا, يعني كمبالي ننجيايتو هيو ميقاتي ليوويكوا كيو عمر أكوايكيا ذات عرق على أنها محاذية لقرن المنازل, فموجنا قوابا إميلكيانا إميكابليانا قرن المنازل. فوفق عمر أكوافقشوا عمر فأصاب ما ورد في الحديث أكيبتيا إيو إليو كوجا كتك حديث. وأما أهل المغرب ومصر ومن وراءهم فقد وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة, وتو مغرب موروكو مصر نواليو نمياو انتم أمواكيا الجحفة جيو ميقتيا, ولأهل اليمن يلملم انتم أمواكيا وتو اليمن يا لملم. الأنساك الثلاثة قوله ثم قال لأصحابه من شاء أن يهل بعمرة فليفعل ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل. أنا يتاكا كهرمي عمرة نافاني نانا يتاكا كهرمي حج نافاني, ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل, na anayetaka kuhirimia umra na haji na afanye. Thumma inna nabiyya sallallahu alayhi wasallam khayyara ashabahu baina thalathati ansak, mtume sallam aliwakhiyarisha masahaba wake baina ya hizi ibada tatu. An-nusukul awwal at-tamattu, tamattu ni ipi? Bi an ya'tamira al-insanu thumma yuhilla min umratihi, ni kufanya umra mtu kisha akatokana na umra yake. Baada ya kumaliza umra akatoka katika ihram akavua nguo zake akawa ni halal, mambo yote yale anafanya yaliokuwa miharamishwa. Umra ni mtu kuingia pale Maka akatufu tawafu mara saba, akasali rakaa mbili khalfa al-maqam, akenda sa'i baina safa wal marwa, halafu kunywa nywele, kwisha umra. Akishafanya hivyo, halafu anatoka katika ihram, anavaa nguo zake za kawaida, ashamaliza umra. Hii inaitwa tamattu. Mpaka tarehe nane ile yaumu tarwiya ndio ahirimia haji, aenda Mina kwa ajili ya amali za haji. Hii ndio inaitwa tamattu. Nasema thumma ba'da dhalika yuhrimu bil haji fayahujju fi nafsi sana, kisha baada ya hiyo umra anahirimia haji, anahiji katika mwaka huo huo, ndio tamattu. النسك الثاني الإفراد بأن يأتي بحج وحده ليس معه عمرة. إفراد نمتك فني حج بكياك بلا عمرة، هنا يتوى إفراد. النسك الثالث القران بأن يجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد لا يتحلل بينهما، نمتك قساني بين حج وعمرة وإحرام موجة، hatoki katika ihram baina yao. Baada ya umra anabaki na ihram yake vile vile mpaka tarehe nane anakwenda haji. Fatafaraka ashabuhu ala hadhihi al-ansaki thalatha, masahaba wa mtume wakatawanyika baina ya hizi nusuki tatu, kila mmoja akafanya yake anayoitaka kwa hadithi hii ya mtume sallam alivyoambia, man shaa an yuhilla bi umra falyafal ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل. قال الشارح: فلما قدموا وطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ولبوفيكا متوما سلمنا مصحباواك ولبوفيكا مكة طافوا بالبيت ولتوفوا الكعبة وبين الصفا والمروة وكسعي بين صفا ومروة. يعني لما قدموا مكة اغتسل صلى الله عليه وسلم بذي طوى، ولبوفيك مكة متونس صلى الله عليه وسلم اليوغا معالي بنابويتو ذي طوى نسنة نسنة متوى كتاكا كوينجي مكة أوغي. ثم طاف بالبيت سبعة أشواط، baada ya kufika al-Kaaba akazunguka mara saba, mara tatu zile za mwanzo alikuwa akienda ramal mbio mbio, pamoja na kujifunga ile kuacha bega la kulia wazi. Thumma dhaaba ila safa wal marwa, baada ya kusali rakaa mbili za tawafu. Baada ya tawafu kuna rakaa mbili khalfa al-maqam za sunna. Baada ya kusali rakaa mbili halafu dhaaba ila safa wal marwa, akaenda baina ya safa na marwa. Wadhahiru anna tawafa an-nabi sallallahu alayhi wasallam kana tawafa al-qudumi al-mustahab, dhahir ni kwamba tawafu ya mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni tawafu ya kudumi ya sunna. Wa anna sa'yahu baina as-safa wal marwa sa'yul hajj al-wajib, na kwamba sa'i yake baina safa na marwa ilikuwa ni sa'i ya haji ya wajib. Wadhalika anna almufrida walqarina idha qadimu qabla yawmi arafa fa innahum yatufuna tawafa alqudumi almustahab, mwenye kufanya ifrad haji peke yake au mwenye kufanya qiran haji na umra, hao wakifika kabla ya siku ya arafa wao wanatufu tawafa alqudumi ya sunna, sio ile ya umra. Wa amma tawafu alhajji fa innahu la yufalu illa ba'da yawmi arafa, tawafu alhajji hii haifanywi isipokuwa baada ya siku ya arafa. Thumma ba'da dhalika yahillu lahum an yas'u baina as-safa wal marwa, kisha baada ya hapo ni halali kwao kwenda kusai baina safa na marwa. Fa idha sa'a almufridu aw alqarinu baina as-safa wal marwa ma'a tawafi al-qudum ajza'ahu, akisa'i yule mwenye kufanya ifrad au qiran baina ya Safa na Marwa pamoja na tawaful kudum, hiyo inamtosheleza, hiyo sa'i itamtosheleza. Walam yajib alayhi sa'yun akhar, haitapasa juu yake sa'i nyingine. Ala sahihi min aqwali ahli alilm, kwa kauli sahihi katika aqwali za ahli alilm. Fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam lamma qadima tafa wa sa'a thumma lam yas'a ba'da dhalik, mtume alipofika alitufu alafu akafanya sa'i kisha hakufanya tena sa'i. فدل هذا على أن القارن لا يلزمه إلا سعي واحد. هي نفهمش كما قارن هيم لازم اسبقوا سعي موجة قارن من يكفني قران بين حج وعمرة هو يهفني سعي بلي إنم تشوش سعي موجة خلافا لبعض الفقهاء. قوله أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة. متوم صلى الله عليه وسلم بعد يكفني يكفيك بالمكة نكتوف الكعبة نكساعي بين الصفا والمروة أكوا أمرش وإسلام وليحجناه وتكاننا إحرام زاو نوجعليه هيوني عمرة. أمر المسلمين بل أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة. اسبقوا ليتكوا منياما كتوك مدينة هو يهتوه كتك إحرامه مبكا منياما أفكي مهالي باكي سيكويلي كتنجا. Lakini kama mtu hana mnyama, hakuchukua mnyama kwenda naye kule Maka, huwa anatakiwa afanye umra kwanza, halafu atoke katika ihram, halafu ikifika tarehe 8 ahirimie haji. Jamaa, Sheikh Al-Albani rahimahullah ameichukulia amri hii ni ya wujubu, kwamba mtume aliwaamrisha Waislamu wote wafanye tamattu na waachane na hii ifrad na qiran. Shafamu Sheikh Al-Albani sema hivyo, lakini baadhi ya maulama wasema la, hizi ansaki nyingine zote mpaka sasa zipo ifrad qiran, lakini watu wanatoka huku lazima wafanye tawattu kwa sababu matamattu, kwa sababu wanalipa mnyama wa kuchinja kule, kwa lazima watu wanafanya tamattu wote. Sasa hivi wengi wanafanya tamattu, hasa wanatoka huku nchi za nje sio kwa Makka, wanafanya tamattu moja kwa moja sababu gharama za mnyama wanatoa, lazima utoe. Kwa hiyo kuna ikhtilafu baina maulama kwamba tamattu ni wajib au si wajib, kuna ikhtilafu. Ama Sheikh Al-Alban asema hii ni amri ya wujub, hii ni amri ya wujub, kwa ni lazima watu wafanye tamattu. Tamattu ni vipi? Ni kufanya umra mtu halafu atoki katika umra yake, avae nguo zake za kawaida, yale aliyokuwa haram ni halali kwake, yale ambayo yamemzuia katika umra, kujitia marashi, kukata kucha, inakuwa ni halali mpaka ikifika tarehe 8 anahirimia haji. Sasa hiyo ndio tamattu. Qawlu illa man saqa alhadiya, isipokuwa aliyechukua mnyama. فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلا, huyo hatatoka katika ihram mpaka yule mnyama afikie mahali pake. من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه فيطوف ويسعى ويبقى على إحرامه, yule aliyechukua mnyama akienda na Makka huyo anabakia katika ihram yake, anatufu, anafanya sa'i, anabakia katika ihram yake. La yuhillu wa hakadha almufridu walqarinu, vile vile mwenye kufanya ifrad haji peke yake na mwenye kufanya qiran yani haji na umra. Idha tafa lilqudumi wa sa'a wa lam yurid at-tamattu'a, akifanya tawafu akifanya sa'i na hakukusudia tamattu. ثم قال فليحذر من قص شيء من الشعر ناتحذاري كبنغزة چوچوتك تكنيل لأن المفرد والقارن لا يقص الشعر ولا يحلقه إلا في يوم العيد ومن يكفني إفراد نقراني هوا بنغزي نيل ولا هوا زنيوي اسبقوا سيكو يعيدي سبقاني أما قبل ذلك فإنه لا يحل له سبو هو هاتوكي كتك إحرام أنا باكي نا إحرام ذاكي فيلي فيلي هفوي هو قارن نا مفرد نا يولي من ساق الهدية عليه تقوى منعمة ولا يحل من إحرام من الإحرام حتى يبلغ الهدي محله بكى فيكي منعمة مع لباكي والمراد بقوله محله يعني المكان الذي يذبح فيه والزمان الذي يذبح فيه بكى منعمة أفكي مع لباكي pali mahali anapochinjwa na ule wakati anapochinjiwa ambao ni siku gani siku ya idi wazi hapa kaulu wakad kana saqa alhadi mtume alikuwa amechukua mnyama falam ya hulla min ihrami hakutokana na ihramu yake waqala na akasema law istaqbaltu min amri mastadbartu لما سقت الهدي ولا جعلتها عمره لو ningejua katika mambo yangu nisiwe yatanguliza nisingechukua mnyama na ningejalia hii ni umra walaula anna ma'i alhadi la ahlaltu لو sikuwa na mnyama ningekuwa halal kwa hiyo kwa hadithi hizi ndio Sheikh Albani anasema تمتع نواجب تمتع نواجب mtu afanye umra kwanza alafu atoke katika ihram alafu angojee siku ya 38 ile ahirimie hajj qawluhu fahalla almuslimuna jami'uhum wa islamu wote wakatoka katika ihram waqalabu ansakahum ila tamattu wakageuza zile ibada zao kuwa ni tamattu ikawa ile ni umra walioifanya illa an-nafar alladhina saqul hadiya isipokuwa wale watu kundi ambalo lilichukua mnyama minhum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali wa talha fabaqaw ala ihramihim hawa kabakia katika ihramu yao wan nabiy sallallahu alaihi wasallam qadima fil yawm ar-rabi' min shahr al-hijja mtume alifika pale maka siku ya 4 يا مويزي وذي الحجة وقد أحرم في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة عليه رمية ريشرين نتانو يا مويزي وذي القعدة جلس قرابة عشرة أيام في الطريق نجياني زاكودنا مغمية كواليكا سيكو تقريبا سيكو كومي نجياني ثم جلس قرابة أربعة أيام في مكة بإحرامه kisha baada ya kufanya zile tawafu na sa'i akabakia na ihram yake kwa muda wa siku 4 thumma dhahaba ila mina wa ila arafa yawmain wa huwa ala ihramihi kisha akaenda mina na arafa siku 2 yuko katika ihram yake fakana majmuu ma baqiya fihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala ihramihi 16 yawma jumla ya zile siku ambazo mtume alikuwa katika ihramu yake ni siku 16 mtume alikuwa katika ihramu yake akijizuilia na yote yaliyoharamishwa katika ihramu mafuma falamma kana yawmu tarwiya ilipofika siku ya tarwiya wa huwa al-yawmu thamin min shahri dhilhijja siku ya 8 ya mwezi wa dhilhijja summiya biyawmi tarwiya lianna an-nasa yatuna bilma'i ila mina min ajli an yakfiyahum ayyama hajjihim imeitwa yawmu tarwiya sababu watu wanakuja na maji mpaka kule mina ili maji yale yawatosheleze siku za haji yao fa fi yawmi tarwiya ahrama al-muhilluna bilhajji وهم ذاهبون إلى منى katika siku hiyo ya tarwiya ndipo walihirimia wale ambao wametokana na ihramu wakahirimia haji na huku anaelekea Mina. Wayuhrimu kullu insanin min mahalihi, kila mtu atahirimia mahali pake, alifikizia nyumbani, alifikizia hoteli, atahirimia hapo hapo. Wa ba'dhum yuhrimu min tariq, min at-tariq, baadhi yao wanahirimia katika njia. Wa ba'dhum yuhrimu min Mina, baadhi yao wanahirimia Mina. Walaysa lil ihrami min masjidin al-Kaaba khasiyya, ihramu haina msikiti wa kwamba kuna hasa watu wahirimie msikitini. Bali ihramu linsani fi baitihi afdalu, bali mtu kuhirimia nyumbani kwake ni bora zaidi. Liannahu huwa fi'lu sahaba, hivi ndivyo vitendo vya masahaba walivyofanya. Fa ahramu wa hum dhahibuna ila Mina fi dhuha al-yawm ath-thamin min shahri dhil-hijja, wakahirimia na huko anaelekea Mina asubuhi ya siku ya tarehe 8 ya dhil-hijja. Hii ndefu, haji ya mtume ni ndefu. Kwa hiyo tutakuja kuanzia hapa watu kwenda Mina siku ya tarehe 8 ya dhil-hijja. Insha Allah tutakuja kuanzia hapa. Wallahu a'lam.